สำหรับลาวสัญญาตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละนวิปากปัจจัย24สภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอธิปติปัจจัยไม่มีปฏิสนธิณอาหารปัจจัย25สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าสัญญตตพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละนาอินทรียปัจจัย26อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเพราะนาอินทรียปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเหล่าอสัญญัตตพรหมรูปชีวิตินทรีย์อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนัชฌานปัจจัย27อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและได้มรรคเบื้องบน3ละเพราะนัชฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าสัญญัตตพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละนมัคคปัจจัย28อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าสัญญัตตพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละนัสสัมปยุตตปัจจัย29สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะนัสสัมปยุตตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับณอารัมมณปัจจัยนวิปยุตตปัจจัย30อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคละเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ละเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ละอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญญัตตพรหมละโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัย31สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยทั้งสองนี้เหมือนกับณอารัมมณปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 32. นเหตุปัจจัยมี3วาระณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระ